تفسير: ولقد آتينا إبراهيم رشده. اور البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی رشد. رشد سے مراد کیا ہے؟ ہوش مندی، رہنمائی، سمجھ بوجھ. من قبل، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ نبوت سے پہلے. یعنی نبوت سے پہلے ہی آپ کیا تھے؟ ایک سمجھدار انسان تھے، عقل مند انسان تھے، اسی لیے اللہ نے آپ کو چن لیا نا. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو جاننے والے تھے، ہم اس کو جانتے تھے. بِهِ سے مراد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، کہ وہ رشد کا مالک ہے. رشتہو کو آپ یوں عام زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے فلاں شخص بہت ہونہار ہے. ہونہار، ہونہار کون ہوتا ہے؟ جس سے بہت توقعات وابستہ ہوں، بہت سمجھدار ذہین انسان، جو اپنی ذہانت کو پازیٹیولی استعمال کرے. اس قال لأبیہ، جب اس نے اپنے باپ سے کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے، کیا کہا؟ ما ہذہ التماثیل، یہ مورتیاں کیا ہیں؟ تماثیل تمثال کی جمع ہے، لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کی ہو بہو نقل، مثال. تمثال، مثال. عموماً اس کا اطلاق پتھر کے مجسمے، کاغذ اور دیوار کی تصویر کے لیے ہوتا ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ وہ مورتیاں جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اپنے معبودوں کی بنا رکھی تھی، وہ تصویریں یا بت جو انہوں نے اپنے بڑوں کے بنا رکھے تھے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کی عقیدت پہ جمے بیٹھے تھے. ما ہذہ التماثیل، کیا ہیں یہ مورتیاں، کیا ہیں یہ تصویریں؟ التی انتم لہا عاکفون، وہ جو تم ان کے لیے جم کے بیٹھے ہو، یکسو ہو کے بیٹھے ہو. عاکف، عاکفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جم کے عبادت کرنا، کسی اور طرف نہ دیکھنا، پوری یکسوئی اور انہماک کے ساتھ، کہ محض انہی چیزوں پہ جمے بیٹھے ہو، انہی کی طرف لو لگائے ہوئے ہو. یہ کب کی بات ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کس سینچری کی بات؟ کئی ہزار سال پہلے کی بات. لیکن آج بھی یہ چیز نظر آتی ہے، بہت سے لوگ آج بھی برکت کے لیے اپنے گھروں میں بزرگوں کی، نیک لوگوں کی تصویریں لٹکا کر رکھتے ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات ان کے استھانوں پہ مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان ہستیوں کے ساتھ ہم کو عقیدت ہے، لہذا ان کے مرنے کے بعد بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان پہ جم کے بیٹھے ہیں. جب ان سے یہ کہا گیا کہ یہ تم کیوں کرتے ہو، کیا ہے یہ سب کچھ؟ قالو، انہوں نے کہا، وجدنا آباءنا، پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو، لہا عابدین، انہی کی عبادت کرتے. ہمارے باپ دادا انہی کی عبادت کرتے تھے، ہم نے دیکھا وہ کر رہے ہیں، ہم بھی کرتے. ہماری دلیل بھی کیا ہوتی ہے کسی کام کو کرنے کی؟ ساری دنیا یہی کرتی، میجورٹی یہ کرتی، اکثریت یہ کرتی، سب یہ کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی کرتے. تو کیا کسی چیز کے حق ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ سب لوگ وہ کر رہے ہیں، یا اکثریت یہ کر رہی، اس لیے وہ کام جائز ہو گیا؟ نہیں. قالا، کہا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. کیا؟ لقد کنتم، البتہ تحقیق ہو تم، انتم، تم بھی، و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا بھی، فی دلال مبین، کھلی گمراہی میں. تم اور تمہارے سب بڑے، تمہارے بڑے کون ہیں؟ بھٹکے ہوئے، کھلی گمراہی میں مبتلا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ضروری نہیں کہ کوئی کام باپ دادا کرتے ہوں تو وہ کام زیادہ درست ہو، کیونکہ عام طور پر اس چیز کو بہت اچھالا جاتا ہے کہ یہ رسم تو ہماری خاندانی رسم ہے، ہماری تو جدی پشتی یہ سب ہوتا آیا ہے، کیا وہ سب گمراہ تھے؟ کیا وہ حق پر نہ تھے؟ تم آج کے بچے ہو کر ان سب چیزوں کو اٹھ کے جھٹلانے لگ گئے؟ قالو، انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو کہنے لگے، اجئتنا بالحق، کیا تو حق لائے، یہ حق بات ہے؟ ہم انت من اللائبین، یا تو مذاق کر رہا ہے، یہ واقعی تیرے سیریسلی تیرے عقائد یہی ہے، تو یہی سوچتا ہے اور تیرے نزدیک سچی بات یہی ہے، یا پھر تو ہمارے ساتھ دل لگی کر رہا ہے؟ لائب، دل لگی کرنا، مذاق کرنا، ایسا کیوں کہا انہوں نے، یہ انہیں کیوں کہنا پڑا؟ اس لیے کہ پورے معاشرے میں کسی اور نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا، عقل بھی استعمال نہیں کی تھی. ابراہیم علیہ السلام تو عقل استعمال کر رہے تھے کہ یہ کیا بت ہے، نہ بولتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اور تم ان کے آگے جھکے ہوئے جم کے بیٹھے ہو، ان کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف دیکھتے ہی نہیں. یاد رکھیے کہ جب مادی چیزیں انسان کی نگاہوں کا مرکز بن جاتی ہیں تو اللہ کی ذات پیچھے چلی جاتی، وہ پھر نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ ظاہریت میں تو ہے نہیں نا. اس کو پانے کے لیے تو بصیرت چاہیے، معرفت چاہیے، غور و فکر چاہیے. اب دیکھیے کہ انسان اپنے ماحول اور معاشرے اور اپنے آس پاس انوائرمنٹ سے کس قدر متاثر ہوتا ہے. جو اپنے آس پاس کرتے دیکھتا ہے آٹومیٹیکلی وہی اختیار کر لیتا ہے. ہم سب ایک خاص طریقے پر کیوں جیتے ہیں، ایک خاص فوڈ کیوں کھاتے ہیں، ایک خاص لباس کیوں پہنتے ہیں، ایک خاص طرح کے گھروں میں کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا کریں تو ہم بھی کر لیتے ہیں. اکثریت کس کو فالو کرتی، کس کی پیروی کرتی، کس کی تابع داری کرتی؟ اپنے ماحول کی، آس پاس کی، آبا و اجداد کی، اور اپنی عقل سے کام کم ہی لیتی. اسی لیے ان کو یہ ایک مذاق لگا. حق کی بات کیا لگی؟ ایک کھیل کی بات. یار کڈنگ. قال بل ربکم رب السماوات والارض، کہا بلکہ رب تمہارا رب ہے آسمان و زمین کا، یہ بت نہیں ہے تمہارا رب، وہ تو کوئی اور ہے، کیونکہ بت آسمان کے نیچے ہے نا، تو آسمانوں کے رب تو نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ ایک عقلی دلیل دی ان کو. الذی فطرہم، جس نے ان کو پیدا کیا، یہ آسمان خود نہیں بن گئے، کسی نے بنایا ہے، تو ان کا رب کون ہے؟ جس نے ان کو بنایا ہے. اور فطرہ میں کیا؟ پہلی دفعہ پھاڑ کے نکالا. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں. یعنی علم و یقین مشاہدے کی بنیاد پر ہے، یعنی مجھ کو یہ سب نظر آتا ہے. وَتَاللَّهِ، اور قسم اللہ کی، لَأَكِيدَنَّ، البتہ ضرور چال چلوں گا، اَصْنَامَكُمْ، تمہارے بتوں سے، تمہارے بتوں کی خبر ضرور لوں گا. قید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چال، عملی کوشش، جو زبانی واز کے بعد انسان کو عملی طور پر کسی منکر کو دور کرنے کے لیے کرنا چاہیے. مراد ان کی یہ تھی کہ بتوں کو توڑ پھوڑ دوں گا، پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھاؤں گا. عقیدن نہ اسلام کو، خفیہ تدبیر جو کسی عمل پر منتج ہو. بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کے، منہ پھیر کے چلے جاؤ گے تو میں ان کی خبر لوں گا. اور اس نے لے لی. معاشرے کی پرانی روایات کا قلع قمع کر دیا. فجعلہم جذاذن، کر دیا ان کو کیا؟ ٹکڑے ٹکڑے. جب ساری قوم جشن منانے گئی، پیچھے سے کلہاڑی لے کے بتوں کے ٹکڑے کر دیے. کیا کتنی جرت کی بات ہے نا، ساری قوم ایک طرف ہے، ایک شخص ایک طرف، حیرت کی بات ہے نا. ان کے پاس ہے کیا جس کی وجہ سے یہ اتنے دلیر ہیں؟ ایمان، ایمان جرت پیدا کرتا ہے. جتنا ایمان میں خلل ہوگا نا، جتنی بنیاد کمزور ہوگی، اتنے ہی عمل سست ہوں گے، اتنے ہی عمل بیکار ہوں گے. کیونکہ کمزور بنیاد پہ مضبوط عمارت نہیں بن سکتی. کسی بھی بڑے کام کے لیے اسٹرانگ ول چاہیے، پوری کنوکشن چاہیے. انہیں ڈر نہیں لگ، انہیں پتا تھا اس کا نتیجہ کیا ہونا. کسی کے خدا کو چھیڑ دینا اور اس کو توڑ کے رکھ دینا، فجعلہم جزازاً الا کبیر لہم، مگر ان کا بڑا، بتوں کے بڑے کو چھوڑ دیا. کہتے ہیں کلہاڑی اس کے گلے میں لٹکا دی. لعلہم، شاید کہ وہ، الیہ یرجعون، اس کی طرف لوٹیں. اس کس؟ اس بت کی طرف. اس سے پوچھے آ کے کہ باقیوں پہ کیا گزری. یا اس کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، کہ لوگ حضرت ابراہیم سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا. قالوا، واپس آ کے لوگ کہنے لگے، من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ سب کس نے کیا، یہ ہمارے الہوں کا کیا ہوا. جس نے بھی کیا، انہ لمن الظالمین، بڑا ظالم. اب آپ خود سوچے، ساری قوم جو میلے سے آئی اور انہوں نے دیکھا کہ سب الٹ پلٹ ہوا پڑا ہے، تو سب چیمے گوئیاں شروع ہو گئی. چیمے گوئیوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر شخص دوسرے سے ڈسکس کر رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. کالو، کہنے لگے، سمعنا، ہم نے سنا. کس کو؟ فتن، ایک نوجوان کو. کچھ لوگوں نے کہا، ہاں ہم کو یاد آیا، وہ ایک نوجوان ہے، یذکرہم، جو ان کی باتیں کرتا تھا. کن کی؟ ان بتوں کی. ان کو یاد کرتا رہتا تھا، ان کا ذکر کرتا تھا. یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا. قالوا فأتوا به، لوگ کہنے لگے، لے آؤ اس کو، پکڑ لاؤ اس. علی اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں پر، سب کے سامنے لاؤ اس کو، نکالو اس کو، پیش کرو اس کو. لعلہم یشہدون، شاید کہ وہ اس کا مشاہدہ کریں، شاید کہ وہ عبرت ناک سزا دیکھیں. یا دوسرا معنی یشہدون، گواہی دیں کہ ابراہیم ہی نے توڑے، کیونکہ اب اس پہ مقدمہ چلانے کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے نا. یا پھر سزا دیتے وقت نظارے کی ضرورت. سب نے پوچھا، قالو، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تم نے یہ کیا تھا ہمارے الہوں کے ساتھ اے ابراہیم. اب آپ دیکھیں کہ خود ہی کتنے کمزور ہیں نا ان کی سٹیٹمنٹ، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ ہو گیا. یعنی اگر وہ الہ ہوتے تو ان کے ساتھ یہ ہوتا. قالا، کہا، بل فعلہ، بلکہ کیا ہے اس کو، کبیرہم ھذا، ان کے اس بڑے نے، فاسألوہم، ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں. سب کو پتا تھا کہ بت تو کچھ نہیں کرتے، لیکن وہ بتوں کو کہہ رہے تھے کہ اس بڑے بت کی طرف، یعنی بجائے اس کے کہ اعتراف کرتے کہ میں نے کیا، کیا کہا، اس بت نے کیا. لیکن کہنے کا انداز کچھ یوں تھا، بل فعلہ، کیا ہے اس کو، کبیرہم ھذا، یعنی کیا ہے اس کو گول مول بات، کبیرہم ھذا فاسألوہم، ان کا یہ بڑا تو زندہ ہے، اس سے پوچھ لو اگر یہ کچھ بولتے ہوں. یعنی جواب میں پھر تبلیغ ہے. ایسی گفتگو کو توریہ کہا جاتا ہے. توریہ، اس کا روٹ ہوتا ہے واورے، یہ ماوریا انہما من سو آتے ہیں ماں، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے. ووریا کا کیا مطلب؟ چھپایا گیا، یعنی ڈھکی چھپی بات، اس طرح گول مول کرنا کہ بات سمجھ میں نہ آئے دوسرے کو. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں بہت سمجھدار تھے اور یہ یہاں جھوٹ بول رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ ایک صریحاً جھوٹ نہیں، جھوٹ کی ایک قسم ہے، اس کو توریہ کہتے ہیں. یعنی حقیقت کے اعتبار سے جھوٹ نہیں کہہ سکتے، لیکن ظاہری شکل میں جھوٹ ہی بنتا ہے. توریہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جھوٹ ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا. جھوٹ تو اندر باہر دونوں طرف سے جھوٹ ہی ہوتا ہے، لیکن توریہ، نہ اس کو آپ جھوٹ کہہ سکتے نہ سچ کہہ سکتے، ان کی ملی جلی شکل. اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اگر یہ لفظ استعمال ہوا تو حضرت آدم کے لیے بھی تو لفظ استعمال ہوتا نا، عصا اور غوا، اور ساتھ ہی کہا گئے وہ بھول گئے تھے. اصل میں ان کا جو مقصد تھا اس بات کو کرنے کا اور گول مول طریقے سے بات کرنے کا، وہ کیا تھا؟ ان کے شعور کو اور احساس کو جھنجھوڑنا. بالکل ایسے ہی جیسے آپ سے کوئی شخص کچھ کہتا ہے تو بسا اوقات آپ نے کی ہوتی ہے یا نہیں کی ہوتی، اور آپ اس طرح بات کرتے ہیں کہ دوسرے کو سمجھ میں نہ آئے کہ آپ نے واقعی کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا. مثلا کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ تم نے کھایا تھا، تو آپ کہیں کھایا ہوگا، یہ کہنے کی بجائے کہ ہاں میں نے کھایا ہے. کیا کھایا ہوگا؟ اب دوسرا شخص ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتا کہ کھایا کہ نہیں، تو یہ توریہ کہلاتا ہے. قیامت کے دن ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایک خشیت الہی طاری ہوگی، اس توریہ کی وجہ سے بھی، حالانکہ یہ ایک نیک مقصد کے لیے کیا گیا. تو کہاں جاتے ہیں وہ جھوٹ جو دنیاوی چھوٹے چھوٹے حقیر فائدوں کے لیے یا کسی انسان کے خوف سے انسان بولتا ہے، ان کے بارے میں کیسا شدید محاسبہ ہوگا اور کیسی پوچھ ہوگی، ہم عموماً اس بارے میں خیال نہیں رکھتے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. بعض وقت انسان کہتا ہے نا یہ بڑے نیک مقصد ہے اس لیے اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. کہیں نہیں کہا گیا کہ نیک مقصد کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. زیادہ سے زیادہ جس چیز کی گنجائش نکلتی ہے وہ یہ کہ کسی فیکٹ کو بہت کلیئرلی نہ بتایا جائے، لیکن اس کو عادت نہ بنا لیا جائے کہ ہر بات آپ دو رخی کریں، ہر بات گول مول کریں. مثلاً آپ دیکھیں کہ بسا اوقات جیسے کشمیری مجاہدین ہیں، وہ کسی گھر میں جا کے چھپ جاتے ہیں اور پولیس آ جاتی ہے، دشمن آ جاتے ہیں، اب وہ ان سے پوچھتے ہیں تو اب وہ اگر سچ بتاتے ہیں تو وہ اندر جا کے پکڑ لیں گے، اور اگر جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ ہے. تو ایسے وقت میں کہ جب جان کا خطرہ ہو یا کوئی اور ایسی چیز ہو، تو اس میں گول مول انداز میں بات کرنا اس کی اجازت ہے، لیکن صریحاً صاف جھوٹ بولنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کے کہ مجبوری تھی کیا کرتے، جھوٹ نہ بولتے تو پکڑے جاتے، یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے. فرجعوا الی انفسہم، تو وہ اپنے نفسوں کی طرف پلٹے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوا، وہ سوچ میں پڑ گئے، غور کرنے لگے. فقالوا، تو کہا، انکم انتم الظالمون، بے شک تم خود ہی ظالم ہو، یعنی لاجواب ہو کر خود کو ہی ظالم کہا. یا پھر دوسرا معنی کیا ہے کہ تم اتنا بھی نہ کر سکے اپنے الہوں کو بچاتے. سم منو کسو الا رؤوسہم، پھر وہ الٹائے گئے اپنے سروں پر، یا کہا کہ ان کا دماغ الٹ گیا، پھر سر پھر گیا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ضمیر جاگا، روشنی ہوئی، اسپارک ہوا، اور یہی وقت تھا کہ ایمان لے آتے. لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ جو جادوگروں نے جب حق کو دیکھا تو ایمان لے آئے، یہاں بھی بالکل وہی موقع آیا ہے، لیکن ان کو توفیق ہوئی، ان کو نہیں ہوئی، دماغ چل گیا. لقد علمت، تم تو جانتے ہو، ما هؤلاء ينطقون، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، تم کو تو سب پتا ہے کہ یہ بات نہیں کرتے. قالا، تو پوچھا، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا پھر بھی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کے سوا ان کی جو نہ تم کو فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان؟ یعنی تم خود ان کی بے بسی کے اعتراف پہ مجبور ہو اور پھر بھی تم انہی کی عبادت کر رہے ہو. اف لکم، اف تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ عقل ہی سے کام لے کر دیکھو. قالو، لیکن انہوں نے عقل استعمال نہیں کی. جذبات استعمال کیے، جذبات کی رو میں بہہ گئے، حمیت اور عصبیت چھا گئی. عصبیت، عصبیت کیا ہوتی؟ خود اپنی سوچ، اپنی بات کو درست قرار دینا اور دوسروں کو حق پر ہوتے ہوئے ان کے حق کو نہ ماننا، کہ جو میں ہوں یا میرا خاندان ہے یا جو میرا طور طریقہ بس وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے. چاہے عقل میں آ بھی جائے بات، قالوا حرقوه، کہنے لگے جلا دو اس کو، جلا ڈالو اس کو. کون سا باب ہے؟ حرقوا، فعلوا، مانا کیا؟ شدت، مبالغہ. حرقوه، جلا دو اس کو، جلاؤ اس کو. وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے الہوں کی، الہوں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کچھ کرنے والے. کس قدر نان سینس بات ہے نا. الہ کس لیے ہوتا ہے؟ کہ بندوں کی مدد کرے. اور یہاں وہم لہم جندم محضرون، الٹے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں کہ ان کی حفاظت کرے. یعنی انسان اپنے الہوں کی حفاظت کرے تو پھر وہ الہ ہی کیا. قلنا یا نار کونی بردن، ہم نے بھی کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، کونی بردن ٹھنڈی ہو جا، وسلامن علی ابراہیم، اور سلامتی ہو جا ابراہیم پر، اور سلام ابراہیم علیہ السلام پر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک نیزہ دیکھ کر ایک عورت نے سوال کیا کہ یہ کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ گرگٹوں کو مارنے کے لیے. حضور کا فرمان ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے اس وقت تمام جانور اس آگ کو بجھا رہے تھے سوائے گرگٹ کے، یہ پھونک مار رہا تھا، بس آپ نے اس کے مارنے کا حکم دیا. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو گئی آگ، عقل میں آتی؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. اگر عقل سے پوچھتے تو کبھی نہ جانے دیتی آگ میں، جھوٹ بول کے ایک اور کیا کرتے، اپنی بات سے پھر جاتے. لیکن سچ پر قائم رہے، حق پر قائم رہے، اور حق کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی. کہتے ہیں کہ ان کا باپ خود ان لوگوں میں شامل تھا جو آگ بھڑکا رہے تھے، لکڑیاں لا رہے تھے. ساری قوم اپنے الہوں کی مدافعت میں لکڑیاں چن رہی تھی. کہتے ہیں بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، لیکن اللہ کی طاقت سے بڑی طاقت اور کس کی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اپنا کام کیا، اللہ نے اپنا کام کیا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے انہی کو سب سے زیادہ خسارے میں ڈال دیا، انہی کو سب سے زیادہ خسارے میں کر دیا. جس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ کسی انسان کی کوئی چال اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف کامیاب نہیں ہوتی. اس لیے دین کے راستے میں آنے والی مشکلات اور مخالفتوں سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے. اگر آپ کی نیت خالص ہے، طریقہ درست ہے، تو پھر جو جس کا دل چاہے کہے اور کرے، آپ کو نقصان نہیں دے سکتا. وقتی طور پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب خلاف ہو گئے، بالکل ایسے جیسے آندھی چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، لگتا ہے ہر چیز مٹی مٹی ہو گئی. لیکن کبھی آندھی چل کے ہمیشہ باقی رہتی؟ کہ آپ کہیں چلتی ہے تو چلتی ہی رہتی؟ نہیں، ہمیشہ آندھی کا کیا کام ہے، بیٹھ جانا. تو مخالفتوں کا بھی کیا کام ہوتا ہے، انہیں بیٹھنا پڑتا ہے. اور وہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. کیونکہ انسان مخالفت سے جو چیز سیکھتا ہے وہ موافق حالات میں نہیں. انسان کے دماغ، دل، ہر چیز اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کا پورا سسٹم کام کرنے لگتا ہے جب کوئی بھی ان یوزول قسم کے حالات ہوتے ہیں. عام حالات میں انسان ریلیکس ہوتا ہے، سست ہو جاتا ہے، کم کام کرتا ہے، لیکن جب مخالفت ہوتی ہے اور دوڑ لگا دیتا ہے. مثلاً آپ سڑک پر چل رہے ہوتے ہیں عام طور پر، تو کیسے چلتے ہیں؟ نارمل چلتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر پیچھے سے آپ کسی کو دیکھیں جو آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہا ہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ بھاگنے لگتے ہیں. تو یہ کب ہوا بھاگنے کا عمل؟ جب مخالفت سامنے آئی یا پیچھے سے آئی. اس لیے کبھی مخالفت کو بہت برا بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی دعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آزمائش ہے، لیکن اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے لیے ایسا کیوں کیا، آپ کیوں نہیں پکڑتے میرے مخالفوں کو. ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ایک ایسے نوجوان، ایک ایسے شخص کا دکھایا گیا ہے جو معاشرے کی روایات سے ہٹ کر ایک نئی راہ لیتا ہے. صرف یہ نئی راہ منتخب کرنا ہی اپنے آپ کو ایک امتحان میں ڈالنے کے مترادف تھا. نہیں، اصل آزمائش کیا تھی؟ کہ انہوں نے ایک نیا راستہ اپنایا تھا جو پوری قوم کے رستے کے خلاف تھا، لیکن وہ اس امتحان کو دینے کے لیے راضی ہو گئے کیونکہ وہ اپنے معاشرے کو، اس سارے سسٹم کو سمجھ چکے تھے، اس میں موجود خرابیوں کو انہوں نے محسوس کر لیا تھا، اب وہ ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے. اس کے لیے انہوں نے اس راہ کا انتخاب کیا جو کانٹوں کی سیج تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں نے اپنے معبودوں کے ٹوٹ جانے پر اتنی برہمی کا اظہار کیوں کیا؟ اصل میں یہ صرف بت ہی نہ تھے جو ٹوٹے، بلکہ ان کے غلط عقیدوں کی بنیاد گرائی گئی تھی. ان کی تاریخ دل و دماغ کے سامنے روشنی تھی، لیکن افسوس اندھیروں میں رہتے ہوئے وہ اتنے عادی ہو گئے کہ حق کی روشنی ان کو ایک آنکھ نہ بھائی. آج بھی جب لوگوں کو حق کی روشنی دکھائی جائے گی، ان کی انا اور خواہشات کے بت ٹوٹیں گے، تو وہ ایسی ہی مخالفت کریں گے، ایسے ہی آگ کے علاؤ حق بات بتانے والے کے لیے تیار ہوں گے. ایک شخص اس میں اپنا حصہ ڈالے گا اور ایک ایک لکڑی اکٹھی کر کے آگ کے علاوہ تیار کیے جائیں گے. یہ پورا معاشرہ خلاف ہونے لگتا ہے نا. کوئی محبت کے دعووں کی لکڑی لائے گا، کوئی جائیداد سے محروم کر دینے کی لکڑی، بیوی گھر چھوڑ دینے کی لکڑی، باس ملازمت سے نکالنے کی لکڑی. ہر ایک اپنے اپنے حصے اور وسعت اور طاقت کے مطابق لکڑیاں لائیں گے اور آگ کا ایسا علاؤ روشن کریں گے کہ وہ بچ نہ پائے یا ڈر کر حق کو چھوڑ دے. لیکن پھر اسی جذبہ ابراہیمی کو اپنے اندر زندہ رکھ کر ہی اس آتش کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. خدا کی محبت اور معرفت کی جو آتش انسان کے اندر لگتی ہے، اس کے آگے ہر آتش ہیچ ہو جاتی. وہ راہ حق میں بے قدر آگ کے دریا میں کود پڑتا ہے. اگر ہم ابراہیم علیہ السلام جیسے جذبات اور حوصلہ نہیں رکھتے کہ حق کی خاطر آگ میں کود پڑے، تو کم از کم ہمارا ایمان اس چڑیا جتنا تو ہونا ہی چاہیے جو چونچ بھر کر آگ بجھانے چلی تھی. کم از کم حق کو پھیلانے اور باطل کو دبانے کے لیے ہم چڑیا جتنی کوشش ہی کر لیں. وہ کہانی سنائی تھی نا کہ چڑیا چونچ میں پانی لے کے جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب پوچھیں گے کہ میرے دوست کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو تو نے کیا کیا، تو میں بتا سکوں کہ میری چونچ میں ایک قطرہ پانی آتا تھا. جیسے وہ حدیث میں سنائی تھی نا کہ سارے جانوروں نے کوشش کی تھی اس آگ کو بجھانے کی، جب انسان ساتھ نہ دے تو اللہ تعالیٰ وہ جانور جو ہم کو کاٹنے والے ہیں انہی کو مددگار بنا دیتا ہے.